Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao. Ja, så er jeg parat igen. Og det er I også, siden I nu er her. Og jeg var jo i gang med novellen af August Strindberg, Dydens Belønning. Den handler om den unge her Theodor, som har siddet ved sin mors dødsleje og lovet hende, at han vil opføre sig dydigt. Så døde hun. Og faren, der er professor i botanik, er ret fraværende i forhold til sin søn. Og de har ikke rigtig noget forhold til hinanden. Så drengen lever med, at han har ledsaget sin mor i døden, så at sige, og blev hendes fortrolige i den sidste tid. Og nu skal han så konfirmeres. Og oplever en sær fornemmelse af denne her kirkelige handling og præstens konfirmationsforberedelse. Han skal konfirmeres i en kirke, hvor de velhavende familiers børn ikke kommer, så han bliver for første gang i sit unge liv konfronteret med underklassens børn. Og med en præst, som er fuld af foragt for underklassen. Denne præst skal altså se de mangelfulde døbesedler, det vil sige de sedler, hvor der står, hvad forældrene laver, og om de er gift eller ej, for det viser sig jo, at adskillige af forældrene ikke engang var gifte. Og hvordan skulle de kunne få adgang til søndernes nådebord, når faderen havde været straffet? For man kan altså også se straffeattesten ud af de her papirer. Huha, sikke søndere de var. Herr Theodor var dybt rystet over så mange krænkende ord, der blev kastet ud til alle sider af den hellige mand. Da han selv kom med sin døbeseddel, og præsten læste, sønnen Theodor, født den og den dag, det og det år, af forældrene, professor og ridder, der gik der som et svagt solskin over hans ansigt. Han nikkede venligt, og han spurgte, hvordan har pappa det? Og der drog sig et slør af vemod over hans hvidgule ansigt, da han så, at moderen var død, og et elskeligt, beklagende, grådfyldt, ja, hun var et guds barn, undslap ham, ligesom i en bebrejdelse mod faderen, der bare var professor og ridder. Så fik herr Theodor lov at gå. Da han kom ud, syntes han, at han havde været vidne til noget, som han aldrig havde troet var til. Var disse unge fyre virkelig så dybt sunkne, fordi de bandede og brugte grove ord på samme måde som alle hans kammerater, hans far, hans farbror og alle andre fine folk også gjort? Hvad var det for en sædelig fordærvelse, som her blev talt om? De var vildere end andre børn, fordi de var stærkere. Når deres døbesedler var så mangelfulde, var det så børnenes fejl? Hans far havde aldrig stjålet, men man behøver ikke at stjæle, når man har 6.000 kroner i gage og kan gøre akkurat, som man vil. Det havde jo været nøjagtigt eller abnormt, hvis han havde stjålet. Og så gik herr Theodor tilbage til sin skole. Der følte han, hvad det vil sige, at have fået en god opdragelse. Der var der ingen, der blev chikaneret for en lille forseelse. Der fik man lov til at have sine egne og sine forældres svagheder så temmelig i fred. Der var man blandt sine lige, og alle forstod hver andre. Han drev nu ned og så på vagtparaden, sneg sig ind på en café for at få sig en likør, og så gik han hen på fægtesalen. Her kaldte løjtnanten ham herr Wennerström, og når han så alle disse unge mænd med de smidige lemmer, de frie manerer og de glade miner, alle sikre på, en god middag ventede dem hjemme, forstod han, at der fandtes to verdener her i livet. En øverst og en nederst. Og det greb ham som en ond samvittighed, når han tænkte på den mørke kirkesal og de triste menneskebørn, hvis sår og hemmelige brist alle blev gransket så ubarmhjertigt under et forstørrelsesglas, før de kunne blive delagtige i den sande ydmyghed, som overklassen indpogede dem, fordi den selv ville have lov til at beholde sine mundre svagheder i fred. Og nu er der kommet noget uharmonisk ind i hans liv. Ja, der falder skæld for hans øjne, og det er ligesom hans uskyld er blevet taget, kan man sige. Mens herr Theodor sådan blev kastet frem og tilbage mellem sin naturlige trang efter livets hemmelighedsfulde tillokkelser og sin nyerhvervede tilbøjelighed til at vende hele livet ryggen og rette sine øjne mod himlen, sit løfte til moren sveg han aldrig. De gentagne sammenkomster i kirken med de andre konfirmander og præsten måtte nødvendigvis gøre indtryk på ham. Stundom var han dyster og grublende, hvor han følte, at livet ikke var, som det burde være. Det var, som om en eller anden uhørt forbrydelse var blevet begået en gang før i tiden, og som om forbrydelsen nu skulle skjules ved at blive indhyllet i et væv af bedrag. Han følte sig som fluen, der var fanget i edderkoppens net. Hver gang han forsøgte at rive hul i nettet, blev han på ny hyllet ind i det kvælende spind. En aften havde de forlagt undervisningen til kirkens kor. Præsten benyttede sig af alle virkemidler for at gøre indtryk på de unges hårde sind. Det var i januar måned. To gasblus oplyste koret, og alterets marmorfigurer trådte frem i græsligt forvredne proportioner. Hele den store kirke med sine tvinde, tynde hvælvinger, der krydsede hinanden, lå henne i en halsskumring. Længst bort i baggrunden så man orglets blanke piber kaste svage reflekser tilbage fra gasblusene i koret. Englene ovenover blæste til dommedag i deres basuner. De tog sig ud som mørke, truende, overnaturlige store menneskeskikkelser. Korsgangene blev borte i fuldstændigt mørke. Præsten havde givet en forklaring af det sjette bud. Han havde talt om hår i og uden for ægteskabet. Hvordan der blev bedrevet hår iblandt ægtefolk, kunne han ikke gøre rede for, skønt han selv var gift, men uden for ægteskabet var det ham klart nok. Så kom han til kapitlet om selvbesmittelse. Da han nævnte ordet, gik der som en susen igennem ynglingeskaren, og med hvide kinder og hule øjne stirrede de på ham, som om de så spøgelse. Så længe han talte om helvedes straf, var de temmelig rolige. Men da han begyndte at læse op af en bog om, hvordan unge mænd døde i 25-årsalderen med en ødelagt rygmarv som Guds børn, der sank de sammen på bænkene og følte gulvet gynge under sig. Til sidst fortalte han en historie om en dreng, der 12 år gammel kom på et dårehus og 2 år efter døde i troen på sin frelser. Der så drengeskaren ud som en samling lig, der dinglede frem og tilbage på bænkene. Lægemidlet imod dette onde var kun et eneste et. Jesu dyrebare sår. En detaljeret forklaring om, hvordan de skulle anvendes mod en alt for tidlig mandbarhed, gav han ikke. Men man skulle afholde sig fra at danse, gå i teatret, lege med sine jævnaldrende og frem for alt holde sig borte fra kvinder. Det vil sige, det modsatte af, hvad man i virkeligheden burde gøre. Hvorvidt lasten ikke var en dræbende modsigelse af samfundslovenes proklamation, er manden først er mandbar med sit 21. år, det omtager præsten. Om den kunne forhindres ved tidligere ægteskab, ved at skaffe nødvendig mad til alle, i stedet for overflod til nogle få, det tager han også om. Resultatet blev, at man skulle kaste sig i Jesu arme, det vil sige gå i kirke, afholde sig fra et hvert samkvem med verden og overlade den til overklassen. Nok om det. Da præsten var færdig med sin straffeprædiken, bad han de 5 første drenge på den forreste bænk om at blive siddende. Han ville tale med hver enkelt, og således efterhånden med dem alle. De 5 første så ud, som om de var dømt for livet. De blev helt hule i brystet, fordi de ikke kunne trække vejret, og havde man set nøje efter, kunne man have set, hvordan deres hår havde rejst sig et par centimeter på rødderne, og hvordan det lå fugtigt hen over den lige blege hårbund. Alt blodet var løbet bort fra deres øjenstene, der lå som runde glaskugler indsyet i handskeskin, ubevægelige, som om de ikke vidste, om de skulle krybe ud i en bekendelse eller smutte bort og gemme sig i en fræk løgn. Bønnen blev læst, og en salme om Jesus sår blev sunget, men den aften lød den, som om den blev sunget af brystsyge. Den tav stund om helt stille, eller afbrydes af en tør hoste. Og så begyndte de at gå. En af de fem første forsøgte at snige sig bort, men kaldtes tilbage af præsten. Stå stille, du! Det var et frygteligt øjeblik. Herr Theodor, der sad på første bænk, var med blandt de fem. Han følte sig pinligt berørt. Ikke fordi han havde en synd af den art på sin samvittighed, men han følte, hvor krænkende det var for et menneske således at blive klædt af. De fem andre satte sig langt fra hinanden. Gørtlerdrengen, som var iblandt dem, forsøgte at gøre lidt sjov, men det sad fast i halsen på ham. Foran sig så de politi, fængsel, hospital og bagved det alt sammen dårerhuset. De vidste ikke, hvad der nu skulle ske dem. Men at det blev noget om at få ris på rådstuen, det forstod de nok. En eneste trøst havde de. Det var, at han, herr Theodor, var med. De vidste ikke, hvorfor det var en trøst, men det lå ligesom i luften, at der ikke kunne hende ham noget ondt, fordi han var søn af en professor. Kom her ind, venner Strøm, sagde præsten og tændte gassen ind i sakristiet. Herr Theodor gik ind, og døren blev lukket. De fire sad på hver sin bænk og prøvede alle mulige stillinger for at få kroppen i hvile, men det lykkedes ikke. Endelig kom Vennerstrøm tilbage, for græt så han ud, og oprørt var han, og han gik straks sin vej igennem kordøren. Da han kom ud på kirkegården, som var aldeles tilsneet, gennemgik han hurtigt med sig selv, hvad der var sket derinde. Præsten havde spurgt, om han havde syndet. Nej, det havde han ikke. Havde han drømme? Ja. Drømme er lige så syndige, for de viser, at vores hjerter er onde, og Gud ser ind i hjertet. Han ransager nyrerne og skal dømme os en gang for hver en syndig tanke. Og drømmene er tanker. Giv mig, min søn, dit hjerte, siger Jesus. Gå til Jesus. Bed, bed, bed. Alt, hvad der er kysk, alt, hvad der er rent og livligt, det er Jesus. Jesus fra først til sidst. Jesus, mit alt, mit liv, mit håb, min særlighed. Spæger eders kød og vær bestandige til at bede, siger Jesus. Gå i Jesu navn og synd ikke mere. Han følte sig oprørt, men knust til lige. Hvorfor? Jo, skolen havde endnu ikke indpodet ham tilstrækkeligt sund fornuft mod den jesuitiske sofisme. Var drømmende tanker? Med den psykologi, han havde lært, kunne han nok sige sig selv, at de nærmest var fantasier. Men alligevel, Gud hængte sig ikke i ord. Hans logik sagde ham, at der lå noget naturstridigt i denne tidlige brynde. Og brynde, det er jo et gammelt ord for liderlighed. Han kunne ikke gifte sig, når han var 16 år gammel, fordi han ikke kunne forsørge en hustru. Men den næste tanke kunne han ikke tænke ud og spørge, hvorfor han ikke kunne forsørge sin hustru, da han jo var mandbar. Og havde han kunnet det, ville han dog være løbet panden mod samfundsloven, der var stiftet af overklassen og bevogtet af bajonetter. Altså var naturen på en eller anden måde blevet krænket, fordi mandbarheden indtrådte tidligere end evnen til at skaffe sig brød. Dette var depravation. Hans fantasi var depraveret, og han måtte rense den med forsagelse, bøn og kamp. Da han kom hjem, sad faderen og hans søskende ved bordet. Theodor skammede sig for dem og følte sig som uren. Faren spurgte som sædvanligt, om han havde hørt noget om, når de skulle konfirmeres. Det vidste Theodor ikke. Han spiste ingenting den aften og sagde, at han befandt sig ilde. Men sandheden var, at han ikke turde spise noget. Han gik op på sit værelse og satte sig til at læse i en bog af Chartau, som han havde fået af præsten. Den handlede om fornuftens forfængelighed. Men just til at slukke lyset for ham. Fornuften, der dog stundom havde givet ham et svagt håb om, at han ved hjælp af den kunne slippe ud af de mørke bjerge, også den var synd. Mere synd end noget andet, for den rejste sig mod Gud og ville begribe det, som ikke måtte begribes. Hvorfor det ikke måtte begribes, stod der ikke noget om, men det var vel fordi bedrageriet var opdaget i samme øjeblik, det blev begrebet. Han gjorde ikke længere oprør. Han overgav sig. Før han gik i seng, læste han 2 morgenstemmer af Arndt. Hele syndsforladelsen, Fader vor og Herre velsign os. Han var forfærdelig sulten, men det mærkede han med en vis skadefryd, som om hans fjende led ondt derved. Så faldt han i søvn. Hen på natten vågnede han. Han havde drømt, at han havde været på Nordbakke, spist middag til 2 ristaler og drukket champagne, og til sidst gået ind i et separat kabinet med en pige. Der stod hele den forfærdelige aften klar for ham igen. Han sprang op af sengen, kastede lagene og puder ned på gulvet og lagde sig på den bare madras med et tyndt tæppe over sig. Han frøs og var sulten, men djævelen skulle dræbes. Han bad endnu en gang Fader vor med nogle små tilføjelser af sig selv. Hans hjerne begyndte efterhånden at omtoges. De strenge træk i hans ansigt slappedes. Munden smilede. Og luftige, glade skikkelser, et svag susen, halvkvalt latter, toner af en vals, blinkende glas og åbne, livsmodige ansigter med frie blikke, der mødte hans, glimtede frem i hans drøm. Så åbnede der sig en portiere. Mellem røde silkegardiner stikker et lille hoved frem. Munden ler, øjnene lever. Halsen er bar ned til brystet. Skuldrene runde, som modelleret af en fin hånd. Klæderne falder af for hans blik, og han har kvinden i sine arme. Da han vågnede, slog klokken 3. Han var atter en gang slagen til jorden. Han rev madrassen ud af sengen, faldt på knæ hen ved kakkeloven og bad med sine egne ord en brændende bøn til Gud om frelse. For nu begreb han, at han lå i kamp med djævelen i egen person. Så lagde han sig igen ned på den bare sengebund, og med en egen nydelse følte han, hvordan træet skar sig ind i hans arme, hans lår og hans skinneben. Men om morgenen vågnede han med en bulrende feber. I 6 uger lå han til sengs. Da han kom op, var han mere rask og desværre også stærkere end før. Hvilen, den gode mad og lægemidlerne havde forøget hans kræfter, og derfor blev kampen dobbelt så svær bagefter. Men han kæmpede. Om foråret blev han konfirmeret. Den rystende scene, hvor overklassen tager underklassen i id på Kristi legeme og løftet om, at man aldrig i fremtiden skal befatte sig med sin fortids gerninger, gjorde dybt indtryk på ham. Det uforskammede bedrageri, der ved den lejlighed blev arrangeret foran alteret med en flaske billig portvin og nogle majsoblader til en kronpund, som præsten udgav for at være den for over 1800 år siden henrettede folkelige agitator Jesus af Nazarets kød og blod, prøvede han ikke at resonere over. For dengang resonerede man overhovedet ikke. Man levede på stemninger. Året efter tog han sin studentereksamen. Studenterhuen var ham til stor glæde. Ubevidst forstod han, at han her havde fået en slags fribrev ind til overklassen. Noget bildte han og hans kammerater så også ind, at de vidste. Og lærerne erklærede dem for modne til universitetet. Men om alle disse hovmodige ynglinge i det mindste havde kunnet den galimatias, som de pralede med, havde man hørt dem ved deres studentergilde, hvor de svor på, at de ikke kunne 5% af de lærebøger, som havde skaffet dem eksamensbeviset, og hvor de forsikrede, at den eksamen kun kunne tages per mirakel, måtte en uindviet have svært ved at tro dem. Og havde man ved samme gilde kunne høre nogle af de yngre lærere, nu da lavsforskellen var ophævet, og ingen forstillelse behøves mere, åbent og med drukne gestus sværger på, at der ikke fandtes én lærer ved hele kollegiet, der var sikker på at kunne tage studentereksamen, da måtte en nøgtern iagttage at tro, at studentereksamen ikke var andet end en snor, der efter behag kunne spændes mellem overklasse og underklasse, og da måtte hele miraklet synes ham et uhørt bedrag. Ja, med punchebollen rejste en lærer sig også og råbte, at man måtte være idiot for at kunne bilde sig ind, at en enkelt hjerne kunne indeholde historiens 3.000 årstal, navnene på de 5.000 byer, der fandtes i verden, navnene på de 600 planter og 700 dyr, benene i menneskets krop, stenene i jorden, alle verdens teologiske stridigheder, 1.000 franske gloser, 1.000 engelske, 1.000 tyske, 1.000 latinske, 1.000 græske, 500.000 regler og undtagelser, 500 matematiske, fysiske, geometriske, kemiske formler. Han ville påtage sig at bevise, at den hjerne, der kunne det, måtte være lige så stor som kuplen på observatoriet i Uppsala. Humboldt kunne til sidst ikke sin multiplikationstabel, og professoren i astronomi i Lund kunne ikke dividere 2 sekscifrede tal. Studenterne troede, at de kunne 6 sprog, og så kunne de ikke mere end højst 5.000 ord af de 20.000, som deres eget indeholdt. Og han talte om, hvor tit han havde set, at de snød. Åh, han kendte alle deres knep. Han havde set, hvordan de skrev årstal op på neglene, hvordan de lagde bøgerne under bordet og viskede. Men, sagde han, hvad fanden skal man gøre? Hvis man ikke kniber øjnene til, så får man aldrig studenter. Ja. Jeg må indrømme, at jeg har gået og tænkt mit her i den sidste måneds tid, hvor studentervognene har kørt rundt i byen og larmet, og de har hængt drukne ud over vognens kant og fløjtet og råbt og skreget og skabt sig. Og jeg tænkte, herre Gud, skal det nu være vores samfunds nye håb? Og sådan tænkte jeg også for præcis 50 år siden, da jeg selv blev student. Og jeg tænkte, herre Gud, skal vi være noget? Skal det her være noget? Det synes jeg ikke. Jeg var fuld af foragt for den uddannelse, jeg havde fået. Jeg ville ikke have studenterhue. Det var der jo nogen, der ikke ville dengang. I protest imod det her, som Strindberg beskriver, skulle vi rende rundt og føre os frem som noget som helst, bare fordi vi havde siddet på vores flade i 3 år og, som PH skriver, åbnede munden, og så passede læreren kundskabspumpen. Nej, det synes jeg jo ikke. Og dengang var det vist kun 10% af en årgang, der blev studenter, og nu er det vel, jeg ved ikke, 50. Og stadigvæk, så ja, nu må jeg hellere stoppe, inden jeg forløber mig. Undskyld. Men jeg synes, Strindberg har fat i noget her, det må jeg sige. Men det er jo i hvert fald ikke længere over klassen, der sidder på de uddannelsesmæssige fordele. Det må man nok erkende. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg læser en novelle af August Strindberg, der hedder Dydens Belønning, som er den første novelle i hans novellesamling Ægte Folk, som den hedder på dansk, Giftas, som den hedder på svensk, som udkom i 1884. Og jeg lod mig rive helt med her. Det må jeg undskylde. Og hvis der er unge lyttere iblandt jer, så undskylder jeg også. Men ja, jeg vil ikke tage det i mig, for det var, hvad der faldt mig ind her. Om sommeren blev den unge mand hjemme i haven ved Nordtulsgaden. Han tænkte meget på sin fremtid. Hvad han skulle blive til. De indblik, han havde fået i den store jesuiterkongregation, der under navn af overklasse har stiftet samfundet, og hvis hemmeligheder han aldrig kunne gennemskue, havde gjort ham misfornøjet med livet. Og som præst kunne han måske frelse sig ud af tvivlen. Men verden lokkede ham til sig. Den lå så lys og klar for ham, og hans stærke, gærende blod råbte på livet. Han sled sig op i sin kamp, og lediggangen gav ham endnu sværere anfægtelser. Hans mørke humør og hans helbred, der stadig blev svagere, begyndte at gøre hans far urolig. Den gamle indså nok, hvordan det var fat med ham, men han kunne ikke få sig selv til at tale med sønnen om så vanskelig en sag. En søndag eftermiddag havde professoren sin bror, ingeniørkaptajnen, hjemme hos sig. De sad i haven og drak kaffe. Har du set på Theodor, så forandret han er? Spurgte professoren. Ja, hans tid er kommet, sagde kaptajnen. Jeg tror, den har været der længe. Nå ja, sagde professoren. Vil du ikke tale med ham, for jeg kan ikke. Ja, hvis jeg var ungkarl, skulle jeg spille farbror sammen med ham, sagde kaptajnen. Men nu skal jeg sende Gustav på ham. Fyren skulle have sig et pigebarn, ellers bliver han forrygt. En stærk race, den vender strømske, hva? Ja, sagde faren. Jeg var klar, da jeg var 15 år, men jeg havde en kammerat, som ikke kunne blive konfirmeret, fordi han havde besvanger en konfirmand inde, og han var kun 13 år gammel. Ja, se på Gustav, som han ser ud. Fanden tager om han ikke er så bred over sine lænder og har så gode skanker som gammel kaptajn. Han skal nok klare sig, den knægt. Ja, jeg ved jo nok, hvad det koster, men hellere det, end at de går og ødelægger sig selv, sagde faren. Vil du bede Gustav tage Theodor med sig ud og ruske lidt op i ham? Ja, det skal jeg gøre, sagde kaptajnen. Og dermed var den sag i orden. En hed aften i juli, da alt stod i sin højeste blomstring, da alt det, der under naturens svangerskab om foråret var blevet befrugtet, nu var i færd med at sætte frugt, sad herr Theodor på sit værelse og drømte. På væggen havde han hængt et stort "Kom til Jesus" op. Det betød så meget som "Lad os ikke skændes", og var nærmest henvendt til hans bror, løjtnanten, som nu og da kom hjem fra Ladugårdslandet, hvor han lå med sit regiment. Han var en glad sjæl, der klarede sig fint, som farbroren sagde, og han gav fanden i grublerier over tilværelsen. Den aften havde han lovet Theodor, at han ville komme og hente ham 7:00, så skulle de snakke om, hvordan de ville fejre farens fødselsdag. Theodor havde hemmelige planer om at tage broren med en overraskelse og få ham på bedre tanker, og Gustav havde hemmelige planer om at se at få Theodor til fornuft. 7:00 præcis standsede en drosje foran huset. Herr løjtnanten kom altid i drosje. Og straks efter hørte Theodor lyden af sporer og sabel på trappen. Goddag, gamle muldvarp, hilste Gustav. Han var en ung, kraftig skikkelse. Under ridestøvlernes blanke skafter så man de prægtigste lægge, og under frakkens lange skøder skimtede et par lænder, som på en blodshængst. Det forgyldte patronbælte bevirkede, hans bryst så bredere ud, end det var, og sablen hang om et par stærke, udstående hofter. Han så hen på "Kom til Jesus", lå, men sagde ingenting om den sag. Nå, kom nu med, Theodor, så kører vi ud til Bellevue og virker for den gamles fødselsdag. Tag tøjet på og kom så, gamle Baruch. Theodor ville gøre indvendinger, men broren tog ham under armen, satte huen bagvendt på hans hoved, stak ham en cigar i munden og åbnede døren. Theodor følte sig underligt til mode, som om han var rykket ud af sin egentlige tilværelse. Men han fulgte. Nu kører du til Bellevue, sagde løjtnanten til kusken. Men du skal køre, så dine fuldblods ligger som remme langs med brostenene. Theodor måtte le. Aldrig kunne han have fået sig selv til at sige du til en kusk. En gammel giftkale. Undervejs snakkede og sludrede løjtnanten om alt muligt, og alle pigebørn, som de mødte, kiggede han på. De kom også forbi et ligtog, der vendte hjem fra kirkegården. Så du hende? Sagde Gustav. Den satans kønne pige, som sad den sidste vogn. Nej, Theodor havde ikke set hende. Han ville ikke se hende. Og nu mødte de omnibussen med alle pigerne fra Nordbakka. Der rejste løjtnanten sig op i drosjen og kastede fingerkys til dem midt på gaden. Ah, det var dog for galt. De udrettede deres ærne i Bellevue. På hjemvejen drejede kusken uden videre ordre op til staldmestergården. Ja, vi skal have sådan en bid mad, sagde Gustav og puffede broren ud af drosjen. Theodor gjorde ikke modstand længere. Afholdsmand var han jo ikke, og han så ikke noget syndigt i at gå ind på et værtshus, selvom han ikke tidligere havde kunnet få sig selv til det. Han fulgte med. Hjertet sad ham i halsen. I entréen mødte løjtnanten to pigebørn, der i næste øjeblik lå ved hans bryst. Goddag, mine små duer, udbrød han og kyssede dem begge på munden. Her siger min kære broder. Han har sin svendom endnu. Det har jeg ikke. Har jeg vel, Jossan? Pigebørnene kiggede blufærdigt hen på Theodor, der ikke vidste, hvor han skulle vende sig hen. Så utroligt frægt, næsten naivt, lød brorens ord i hans øren. Men nu tumlede de op ad trapperne. Ovenpå mødte de en lille mørk pige med forgrætte øjne. Hun så helt dannet ud og gjorde et godt indtryk på Theodor. Hende kyssede løjtnanten ikke, men han tog sit lomtørklæde op og tørrede hendes øjne, og så bestilte han en mægtig sekser. De kom ind i et stort lyst værelse med spejle og et forte piano, specielt indrettet til bakkanaler. Løjtnanten åbnede pianoet med sin sabel, og inden Theodor vidste et ord af det, sad han selv på stolen med hænderne på klaviaturet. Nu spiller du en vals, sagde broren. Må se. Herr Theodor spillede en vals, og løjtnanten spændte sablen af sig og dansede en vanvittig vals med Jossan, så sporene huggede omkring i stolens ben og borernes fødder. Så kastede han sig i en sofa og råbte, kom hid, slavinder, og besmidt mig. Theodor fandt ind i nogle mollakkorder og var snart i lag med Gounods Faust. Han tog slet ikke vende sig om. Gå hen og giv ham et kys, viskede broren. Men det turde ingen af pigerne. Nej, de var så bange for ham og for hans dystre musik. Men den kækkeste gik hen til pianoet og ville sige noget. Er det ikke friskytten? Spurgte hun. Nej, svarede Theodor høfligt. Det er Faust. Han ser så dannet ud, din bror, sagde den lille sort pige. Hun hed Rikke. Det er mere end du gør, din gamle døgnigt. Ja, han er også præst, viskede løjtnanten. Dette gjorde dybt indtryk på pigebørnene, og de kyssede nu kun løjtnanten i smug og så forlegent hen på Theodor, næsten så bange, som høns ser på en lænkehund. Og så kom sexsagen. Gud fader bevare, så meget mad der var. Der var 18 tallerkener foruden alle de varme retter, og nu skænkede Gustav snapsen op. Skål, du gamle præstefyr, råbte han. Og Theodor kunne ikke lade være med at smage på brændevinen. Den varmede så rart. Der faldt som et tyndt slør hen over hans øjne. Og madlysten brød pludselig frem som et vilddyr i hans indvolde. Og den ferske laks med sin lidt anløbende smag. Og dillen med den bedøvende, narkotiske duft. Og radiserne, der rev i halsen og råbte på øl. Og de små lækre bøffer med deres søde portugisiske løg, der lugtede som varme dansende piger. Og hummerne med deres minder om hav og strand, og de let saltede agurker, der smagte giftigt som rust og knasede så dejligt mellem tænderne, og kyllingerne med deres persille, der lugtede som grønne haver. Porteren løb gennem hans åre som en hed lavastrøm, men da jordbærerne var spist, så pang, der sprang champagnepropperne, og pigen kom ind, med den sprudlende drik, der rendte som en kilde, og pigen skulle have et glas med, og hun og løjtnanten snakkede om alle mulige ting. Og Theodor sad der ganske stille og mærkede, hvordan maden gærede i hans krop, og han følte sig som en vulkan. Nye tanker, nye fornemmelser, nye hensigter, nye synspunkter flagrede som sommerfugle omkring hans pande. Han satte sig igen ved pianoet. Men hvad han spillede, vidste han ikke. Han følte tangenterne under sine fingre som hårde benstykker, som hans ånd skulle presse liv ud af, ordne og samle og opløse igen. Han vidste ikke, hvor længe han havde spillet, men da han var færdig og ventes om, kom broren ind i værelset. Han så lykkelig ud som et højere væsen, og hans ansigt strålede af liv og kraft. Og nu kom Rikke ind med en punchebolle, og straks efter kom alle pigerne tilbage, og løjtnanten holdt taler for dem, og Theodor syntes, at alting var, som det skulle være, og han blev til sidst så kåd, at han kyssede Rikke på skulderen. Men hun drog sig bort og så fornærmet ud, og da skammede Theodor sig. Men da klokken blev et, måtte de gå. Da Theodor kom hjem på sit værelse og til sin ensomhed, var han aldeles ude af sig selv. Han rev kom til Jesus ned fra væggen, ikke fordi han havde tabt troen på Jesus, men fordi han syntes, at den plakat så ud som praleri. Han forbavsedes over, at hans religion sad så løst på ham som en søndagsdragt, og han tænkte, at det dog måske var upassende at gå med søndagstøj hele ugen. Inden i sig selv fandt han et jævnt hverdagsmenneske, som han godt kunne lide, og han syntes, at han var kommet mere i fred med sin sjæl, siden han havde fundet sig selv så jævn, så fordringsløs og naturlig. Om natten sov han en sund, god søvn, uden drømme. Da han stod op næste morgen, var hans blege kinder lidt fyldigere end før, og han følte en glad lyst til at leve. Han gik ud og spacere. Skulle jeg mon gå ind på staldmestergården, tænkte han, og se, hvordan pigebørnene har det? Det gjorde han, og han kom ind i den store sal. Der sad Rikke og Jossan alene i morgenkjoler og pillede stikkelsbær. Og inden han vidste et ord af det, sad han selv ved deres bord med en kniv i hånden og pillede med. De talte om den forrige aften, om broren, om hvor morsomt de havde haft det. Der faldt ikke et uanstændigt ord. Han syntes, det var som at sidde i sin familie. Dette her kunne da ikke blive betragtet som syndigt. Og han drak kaffe og trakterede pigebørnene. Og så kom mamsellen hvert inden og læste højt af dagbladet for dem. Og der var det aldeles, som om han havde været hjemme hos sig selv. Han kom igen, og en dag gik han ovenpå til Rikke. Hun sad og syede på en hulsøm. Theodor spurgte, om han forstyrrede hende. Nej, slet ikke, tværtimod. Og de talte om broren. Han var ude på feltmanøvre og rekognosceringer og kom ikke hjem de første 2 måneder. Og så drak de punch og sagde du til hinanden. En anden dag mødte Theodor hende i Hagerparken. Hun gik og plukkede blomster. De satte sig i græsset. Hun var klædt i en tynd sommerdragt. Så tynd var den, at han så det øverste af hendes bryst, som 2 hvide høje med en mørk sænkning imellem. Han tog hende om livet og kyssede hende. Hun kyssede ham igen, så det sortnede for hans øjne. Han drog hende ind til sig, som om han ville kvæle hende, men da slid hun sig løs og sagde meget alvorligt, at han måtte være artig, hvis de skulle træffes en anden gang. I de følgende 2 måneder traf de hinanden. Theodor blev forelsket i hende. Han holdt lange, alvorlige foredrag for hende om livets høje pligter, kærligheden og religionen. Og imellem foredragene angreb han hendes styd, men blev altid slået tilbage med sine egne ord. Og der skammede han sig frygteligt. At han virkelig kunne tænke så dårligt om en uskyldig ung pige. Hans lidenskab tog til sidst form som en høj beundring for denne stakkels pige, der kunne bevare sig ren midt imellem alle fristelserne. Han havde slået den teologiske eksamen ud af hovedet, ville tage doktorgraden og, ja, hvem ved, måske gifte sig med Rikke. Nu læste han digte op for hende. Kysse hende fik han lov til, så meget han ville, og kramme hende og være temmelig nærgående. Men ikke mere. Så kom broren hjem. Der skulle straks laves et gilde på staldmestergården, og Theodor skulle med. Men han måtte spille for dem. Hele tiden spille. Han sad midt i en vals, som ingen dansede efter. Så vendte han sig om og så, at han var alene i stuen. Han rejste sig og gik ud i entréen, kom ind gennem en mængde småværelser og til sidst ind i et sovekammer. Og der så han et syn, som fik ham til øjeblikkeligt at styrte ud, tage sin hat og forsvinde i natten. Først hen imod den næste morgen befandt han sig igen i sit værelse i Nordtulsgatan, alene, sønderknust, berøvet alt tro på livet, på kærligheden og frem for alt på kvinden, naturligvis. For der fandtes kun én kvinde i verden, og det var Rikke på Staldmestergården. Og jeg skal lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7, og her lørdag aften, så lytter man til programmet Farao Cigar. Og det består i, at jeg, mit navn er Carsten Farao, sidder hjemme hos mig selv og læser op og læser højt for jer af klassisk litteratur som regel. Og i øjeblikket er det August Strindberg. Jeg har læst hans Folkene på Hemsø, eller Hemsøboerne, som den hedder på svensk, og jeg har læst Den romantiske klokker på Rånø, og nu er vi at slutte Strindberg-afsnittet med at læse novellen Dydens Belønning fra novellesamlingen Ægte Folk, eller Giftas. Den kom i 1884, første bind af den. Der kom to bind med Giftas noveller, og anden bind, der er der lige kommet en skilsmisse imellem, og Strindberg er blevet den her ægte kvindehader, som de fleste kender. Men det er han jo sådan set ikke endnu her. Han har bare et godt øje til kirken og den hæderkronede borgerlige moral. Men det kan jo ikke chokere os i vores dage. Det tror jeg da ikke. Den 15. september rejste han til Uppsala for at læse til teologisk eksamen. Årene gik. Hans gode forstand slukkedes lidt efter lidt under alle de stupiditeter, som han nu hver dag og hver time måtte proppe ind i sin hjerne. Men når natten kom, og modstanden hørte op, så brød naturen frem og tog med vold, hvad det oprørske menneske ville gøre den stridig. Han blev sygelig. Hans ansigt blev indfaldet, og man kunne se alle kraniets fremstående ben. Huden blev gullig, som på et foster i spiritus, og så altid fugtig ud. Og mellem de tynde skægstubbe brød filipenser frem. Blikket blev udslugt. Hænderne så magre, at alle ledene stak frem gennem huden. Han så ud som en figur på en plakat for et tendensdrama om de menneskelige laster. Og dog var han ren. Ja, nu lyder han jo fuldstændig ligesom de her skrækbeskrivelser af onaniens forbandelse. Bare med modsat foretegn. En dag bad professoren i moralteologien, en gift, en streng mand, om han måtte tale i enrum med ham. Professoren spurgte så diskret som muligt, om der var noget i vejen. Ja, så skulle han blot lette sit hjerte. Nej, han havde ikke begået nogen synd, men han var ulykkelig. Professoren formandede ham til at våge og bede og være stærk. Fra broren havde han fået et langt brev, hvor i han bad ham ikke tage sig den bagatel, han vidste nok alt for nær. Det var dumt at tage pigebørn alvorligt. Betale og gå, det var hans filosofi, og med den klarede han sig fint. Man skulle mundre sig, mens man var ung. Alvoren kommer nok bagefter. Ægteskabet var en borgerlig institution til gavn for slægtens forplantning og ikke andet. Når vi kommer ind i faste forhold, skal vi gifte os, og så videre. Herpå svarede Theodor med et langt og af sand kristelig ånd gennemtrængt brev. Men det blev ubesvaret. Hen på foråret tog Theodor sin eksamen, men i løbet af sommeren måtte han rejse til Skövde for at gennemgå en koldvandskur. Om efteråret kom han tilbage til Uppsala, men de nye kræfter, han havde fået, kastede naturligvis blot nyt brændsel på ilden. Han blev svagere og svagere. Hans hår var nu så tyndt, at huden lyste igennem det. Han gik med slæbende skridt, og når hans kammerater så ham på gaden, gyste de som for et lastefuldt menneske. Han begyndte at mærke det selv, blev sky og gik kun ud om aftenen. Han turde ikke sove i en seng om natten. Alt det jern, som han havde taget, forstyrrede hans fordøjelse. Sommeren efter sendte han til Karlsbad. Om efteråret dukkede der et rygte op i Uppsala, et hæsligt rygte, der som en mørk sky drog frem over horisonten. Det var, som om man havde glemt at lukke for en kloak, og den græslige stank, der steg op af kloakken, røbede af byen. Det hele herlige værk af kulturen hvilede på en undergrund af forrådnelse, der når som helst kunne sprænge rørene og forgifte hele samfundet. Man viskede om, at Theodor Wennerstrøm i et anfald af vanvid havde overfaldet en kammerat i sit hjem og gjort ham skammelige forslag. Dengang var det sandt, hvad man viskede. Faren kom til Uppsala og rådspurgte det teologiske fakultets dekanus om, hvad der var at gøre. Professoren i patologi blev tilkaldt. Lægen tav, men til sidst spurgte man ham direkte om det. Ja, da jeg bliver spurgt, skal jeg vel også svare, sagde han. Men, mine herrer, de ved lige så godt som jeg selv, at der kun findes et middel. Og det er, spurgte teologen. Er behøver de virkelig at spørge om, hvordan der i dette tilfælde kan blive rådet bod på naturen, sagde lægen. Ja, det behøver vi virkelig, sagde teologen, der var gift. For det er ikke naturens skyld, at menneskene er utugtige. Faren vidste jo nok, at det eneste, der kunne hjælpe sønnen, var, at han fik med kvinder at gøre. Men han ville ikke give ham det råd. For tænk, om han pådrog sig en sygdom. Ja, han må være en æsel, og man ikke kan tage sig i agt, sagde lægen. Dekanus henstillede, om han ikke kunne få en så oprørende diskussion forlagt til et andet lokale. Han havde intet mere tilføje, og derved blev det. Da Theodor hørte til overklassen, blev sagen neddysset. Et par år efter tog han sin teologiske embedseksamen og blev sendt til spa. Kininen, som han havde taget så meget af, havde sat sig i knæene på ham, og han måtte gå med to stokke. I spa forskrækkede han end også patienterne, så forfærdeligt så han ud. Men der var en 35-årig ugift tysk dame, som syntes at have fået medlidenhed med den ulykkelige. Hun sad hos ham i et ensomt lysthus i badestedets park og talte med ham om livets højeste spørgsmål. Hun tilhørte en stor evangelisk menighed, hvis formål var sædelighedens forbedring. Hun lavede prospekter til aviser og tidsskrifter, der virkede for usædelighedens afskaffelse mellem ugifte, særlig prostitutionens ophævelse. Se på mig, sagde hun. Jeg er 35 år. Har jeg ikke et glimrende helbred? Og så taler de tosser om, at usædeligheden er et nødvendigt onde. Jeg har våget og bedt, og jeg har kæmpet en god kamp for vor Herre Jesu Kristi skyld. Den unge præst så på hende, på hendes fyldige barm og brede hofter. Og derefter så han på sig selv og tænkte, ja, det er dog frygteligt, hvor der er forskel på mennesker her i verden. Om efteråret blev den residerende kapellan Theodor Wennerstrøm og den dydige jomfru Sophia Leitschütz forlovet. Ah, frelst, sukkede faren, da han fik underretning derom. Nå, lad os nu se, hvordan det går, tænkte broren i sin kaserne på Ladugårdslandet. Bare ikke min kære Theodor hører til jene asra, welche sterben, wenn sie lieben. Altså dem, der dør, når de elsker. Theodor Wennerstrøm giftede sig. 9 måneder efter fødte hans hustru en rakitisk søn til verden. 13 måneder derefter var Theodor Wennerstrøm død. Lægen, der skrev dødsattesten, rystede på hovedet, da han så den høje, frodige kvinde stå grædende ved den lille ligkiste, hvor den 28-årige unge mands usle krop hvilede. Plus var for stort og minus for lille, tænkte han. Og derfor åd plus minus op. Men faren, som havde fået dødsbudskabet en søndag, satte sig til at læse en prædiken. Og da han var færdig, tænkte han ved sig selv, ja, verden er godt nok bagvendt, når de dydige får en sådan belønning. Og den dydige enke, født Leitschütz, giftede sig 2 gange, fik 8 børn og skrev artikler om overbefolkning og usædelighed. Men svogeren sagde, at det var et satans kvindfolk, der tog livet af sine mænd. og den udydige løjtnant giftede sig og fik 6 børn. Han blev major og var lykkelig til sine dages ende. Åh, ja. Det var jo et kødeligt evangelium, kan man sige. Men man må også sige, at hans tendens nok er for tydelig. Der er noget postuleret over det, ikke? Men morsomt, det synes jeg, det er. Nu kan jeg jo ikke begynde på en anden historie af Strindberg, for om lidt er det midnat. Men jeg kan jo sige, at jeg herinde i min bog, bind 1 af August Strindbergs værker, fandt en gammel kronik fra november 1979, skrevet af Per Oluf Enquist, som jo også har beskæftiget sig med Strindberg. Og han skriver i indledningen til denne her kronik, som egentlig også er en anmeldelse af den biografi om Strindberg, som jeg har omtalt, hvor det her Strindberg-billede er på forsiden med denne her røde, giftige fluesvamp på den helt hvide strandbred. Forekommer det er altså Oluf Lagercrantz' August Strindberg. Men Enquists anmeldelse begynder sådan her. I efteråret 1887 flytter August Strindberg til Danmark. Københavnerne har dog allerede et par år kunne gøre hans bekendtskab i vokskabinettet i skandinavisk panoptikon. Der har han siddet siden 1885. Der har man kunne få sit Strindberg-billede klart bekræftet. Håret er ægte og stritter. Kinderne hektisk røde. Øjnene spærret op. Han stiger vildt frem for sig. Formodentlig har denne kvindehader lige fået øje på en rotte. Eller en kvinde, siger man til børnene, som gyser. Ingen tvivl om, at dette svenske geni er en gal mand. Dog gal var han ikke, men hans problem hænger trods alt på en ejendommelig måde sammen med Strindberg-efterligningen i vokskabinettet. Det drejer sig om den flydende grænse mellem kunst og liv, om livet imiterer digtningen eller omvendt. Og det er jo præcis et spørgsmål, som også hærger vores tids litterære debat omkring den såkaldte autofiktion, som jeg har været inde på flere gange. Og som jo i hvert fald stammer tilbage fra Strindbergs tid, men nok er endnu ældre end som så. Og som jeg har været inde på, så var Strindberg jo helt klar over den forbindelse mellem liv og digtning, og han sørgede for at få så mange konflikter i sit liv, at han kunne digte på dem. Det var måske ikke helt bevidst, men set nu i bakspejlet, så er det meget, meget tydeligt. Han blev jaloux og lavede store ægteskabelige scener. Han bildte sig selv og om andre ind, at der var en tyv i nærheden, og han troede, han vidste, hvem tyven var. Det var der i Holte, hvor han boede, i Danmark der, da han flyttede sig til 87. Og han fik vældig drama ud af det, som han kunne skrive på. Ligesom han kunne skrive på alle sine jalousi opgør og sine skilsmisser og sine tanker om, at man ville kastrere ham, og man ville gøre ditten og datten. Der var en meget nøje forbindelse mellem liv og digtning der, må man sige. Nu er klokken altså ved at blive midnat, og det er på tide, at jeg siger godnat og sov godt, og jeg ønsker jer en god søndag, en god kommende uge, og håber, at vi høres ved næste lørdag, hvor jeg vil begynde på noget andet. Så næste gang får I Gengangere af Henrik Ibsen. Godnat, sov godt. Vi høres ved. Du lytter til Radio 24/7.